Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hayır ve şer imtihandır. Dünya aleminde hiçbir şey aynı halde kalmadı dünya aleminde. Her şey mutlaka değişir. Gece gündüz, yaz kış olduğu gibi gençlik yaşlılık değişiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Enbiya suresi ayet 35'te. Bismillahirrahmanirrahim. Külli nefsin zaikatul mevt. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölümü tadacaktır. Önebliyüküm bir şer ve hayrı fitne. Arkadan Mevlam buyuruyor. Sizleri bazen şer ile, bazen hayr ile imtihan ederiz. Ve ileyna turcuğun, dönüşünüz ve labri bize olacak buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerime baktığımızda muhteremler, tabi Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Celle Câlihu. Her kelimesinde, harfinde hikmetle ve sırlar var. Ayet-i kerime her canlı ölecektir diye başlıyor. Ölümü hatırlatıyor önce. Neden? İmtihan insana kovalasın diye. İmtihanlar demek ki şu halde geçici. İmtihan şer de olsa, zor da olsa, çetin de olsa ama geçici. Ve sonunda Mevlam buyuruyor, kulun dönüşü Allah-u Teala olacak. Her canlı, her insan ölümü tadacak mı der. Hiç kimse haşa unutulup tek kalmayacak. Bir kimse uzayda da olsa, ormanda olsa, mağara gizlense, nerede olursa olsun ölümü mutlaka tadacak. Arkadan Mevlam buyuruyor, "Benebliyüküm bir şerri böyle hayrı fitne." Sizleri İbtila, yani sınarız Mevlam buyuruyor, sınama, imtihan. Allah-u Teala kulun ne olacağını ezelde biliyor muhteremler. Yani haşa bir kulun Allah bilmese geleceğini bu alem karışır gider. Bela biliyor. Fakat nedir bu imtihan? Kul da kendini bilsin. Yani mahşerinde Ya Rabbi ben de sabrederim demesin diye Mevlam buyuruyor. Bir öğretmen öğrencinin durumunu bilir öğretmen. Aynı sınıfta, aynı çocuklara aynı dersi verir, anlatır, verir. Öğretmen %100'e yakın tahmin eder öğrencilerini ki yani şu başarı olur, bu başaramaz diye muhteremler. Bir anne baba da birkaç tane yavrusu olsa onların her birinin aşağı yukarı durumunu tahmin edebilir. Mesela bir para bile verirken bir baba sermaye bile verirse çocuklarına o baba bilir ki şu oğlum bu işi başarır, üstüne koyar. Öbürü ürkektir, ancak sermaye koruyabilir. Öbürü kaybedebilir. Demek ki bir öğretmen hoca da bir ana baba da öğrencisini, yavrusunun az çok durumunu tahmin edebiliyor. Tabii ki Allah Celle Celaluhu kulunu bilir muhteremler. Bu bir Allah'ta imtihandır. Ama neden bu imtihan? Kul da kendini bilsin anlamına geliyor. İmtihan iki türlü oluyor. Şer, hayır. Birbirinin zıttı bunlar. Gece gündüz gibi yere. Birinin olduğu yerde diğeri olmuyor. Şer ve hayır. Şer nedir? İnsanın nefsinin hoşuna gitmeyen her şeye şer denir. Eğer bir insan nefsi hoşlanmıyorsa bir şeyden ona tabii şer denir. Hayır da nefsinin hoşuna giden her şeye de hayır denir. Bu insanlığı açısından Böyle bu, anlaşılır bu kavram. Sonra tabi dönüş Allah'a olacak Mevlamıza. Şimdi işte bir hadisine bakalım. Sabrı konusunda şerlerde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يُسُيبُهُ اَذَا شَوْكَتِنْ فَمَا فَوْكَهَا. Bir Müslüman'a ayağına, bedene, bir yerine bir diken batsa, bakınız. Eskiden tabi genelde insanlar ormanda, çalıda, tarada çalışıyorlardı. Gelinçi oradandı. Bir Müslüman'ın ayağına, bakın burada Müslümin geliyor, Müslüman diye ayağına geliyor. Neden? İnancı olmayan bir gayrimüslim, bir kafir, ateist, onun başına bir şer gelirse, sabır derse, yine o sevap alamıyor. Tabi günah girmez ama sevap alamıyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir Müslümana ayağına, koluna, bedenine bir diken bassa. Tabi mesela hanım da iğne batabilir, aynı anlama geliyor. Fema fevkaha, ya da bunun daha fevkinde başka bir şer gelse, baş ağrıması, diş ağrıması, iç hastalıkları veyahut da malına, mülküne, yavrusuna bir zarar gelse. Tabi bir insan, hepsi bunlar insanla ilgilidir. Bu kimse de tabi bunlara sabır ederse, illa hatta Allahu Teala bihi seyyiatihi, Allah okulunun, Allah okuluna verdiği o musibet de orantılı şekilde, bir de kulun sabrıyla orantılı olarak Mevlam buna günah affediyor, günah döküyor. Kema tevuttu şeceretü verekaha, bir ağaç yapan döktüğü gibi, bir ağaç yapan döktüğü gibi, demek ki kulun da günah dökülüyor. Biliyorsunuz muhteremler, bu benzetme, teşbih Allah Resulü'nden geliyor. Ağaç yapan döktüğü gibi. Ağaç yapan döker ama hepsinden dökmez ama. Azar azar dökülmüştür böyle. Demek ki kulun da günahları böyle dökülüyor. Şer görünüyor. Görüntü şer görünüyor. İğne battı ki bir insan yürürken ayağı bir taşa çarpar, sendeler, düşer. Hatta eli kolu üstü çamurlanabilir. Hep bunlar nedir? Nefs istemediği şer aslında bu muhtemelen. Şerdir. Ama kul o anda kızmaz, öfkeye gelmez de bunlara sabrederse ne oluyor? Sevap oluyor muhtemelen. Bir gece Rabi Hatun, Allah'ın razı olsun, susamış, uyanıyor, çok susamış ama. Su alayım diye kalkarken eli kandile dokunuyor, kandil devriliyor, sönüyor. Karanlıkta kalıyor. Karanlıkta da su testiyi tam bilememiş yerine koyduğunu o anda hatırlamıyor. Testiyi elinde aramaya başlıyor karanlıkta. Ararken ayağı bir şeye takılıyor, düşüyor. Düşerken testinin üzerinden düşüyor, testiyi de kırıyor. Su da akıyor muhtemelen. Ya Rabbi, gülüyor. Ya Rabbi Allah'ım, sen imtihan etsin beni Allah'ım diyor. Et ya Rabbim, razıyım diyor muhtemelen. Demek ki bu gibi olumsuz durumlardan muhteremler. Mesela günümüzde arabada olabilir bu. Kişi, insanın şişi aceledir, yağışıdır, şu budur, bir hal gelebilir. Bir gece Karasu'nun bir köyüne sohbete gittik. Kışındı. Dönüyoruz oradan. Saat aşağı yukarı 12'ye yaklaşıyor. Karasu'nun köyünden Karasu'ya gidiyoruz ama muazzam bir yağmur. Ökde çatlamış sanki. Öyle yağmur yağıyor. 15'e gittik. Arabanın tekerin lastiği patladı. Takside şarole, eski bir şarole. Eski lastiklere de lastik patladı muhtemelen. O kadar muazzam yağmur. Tabii araba sahibi aşağı indi neyse, bir şeyim tuttu birisi kendisine. araba ismini değişti. Değişti öbür şeyle, işletmeyle. Ehle şükür elhamdülillah edip bindik arabaya. Aşağı yukarı 5 dakika daha gittik, biraz daha patladı. Kaldık şimdi orada. Sabah 12 yıl aşağı yukarı, muazzam bir yağmur, kör bir yoldayız. Gelen giden yok, karanlıktayız orada, kör bir yoldayız. Muazzam bir yağmur, artık bir şey yok orada. Kaldık orada. Biraz da minibüs geldi. Servisyon minibüs köyüne geliyormuş. Durdu. Ne oldu hayrola? Durum böyle böyle işte. Lastik patladı. Yok isminiz, isim var ama değiştik. O da patladı. Şey baktı şimdi o minibüs şoförü, arabaya baktı. Araba şavörtelerle sekreterler geniş oluyor. Eğer benim de tekrar uyarsaydı isitmem, alın bunu takın dedi. Dedi karasuda filan petrol bırakırdı, petrol bırakır oraya, alırım ben onu böyle. Taktik onu, uydu tam muhteremler. Nedir bunlara bakınız? Hep böyle bir şer görünüyor anda evvelce. Yani arabada gelebiliyor, araba çamura batabiliyor, insan bir takılabiliyor. Demek ki bir insan başına gelen olumsuz bir olay karşısında ne kadar hastalık, musibet olsun büyükse, kul da buna sabrederse o anda ne oluyor? Ağaçta sallanıyor böyle sonbaharda, rüzgar, fırtına böyle sallar. Ya bakın dökülürse, dökülür muhteremler. Bazen rüzgar hafif olur. Hafif sallar, tek tük yapma dökülür. Bazen rüzgar çok kuvvetli gelir, muazzam döker. İşte günahlar bunun gibi. Yani gelen felaket ne kadar büyükse hasta olsun, kışında sabrına karşı da onu karşılıyorsa günahlarına bir daha fazla döküyor muhteremler. Bir de hastalıklarda, şöyle tabii hafif hastalıklarda hemen ilaç da kullanmamak da daha iyi muhteremler. Yani İslam'da tedavi vardır. Tedavi vardır ama biraz az bir şeyle bir sabretmek ona nedir bu? Günahları döker muhteremler böyle. Hafif hastalıklarda hemen ilaç almamak gerekiyor. Gerçekte İnsanın sağlığı açısından da bu daha doğrudur bu. Çünkü Allah Teala bizim bedenimizde bir savunma sistemi kurmuş. Bedene savunma sistemi var bedenimizde. Biz farkında değiliz. Ama bedeni yaratan Yüce Mevla o sistemi kurmuş muhteremler. Bedenimizde mikroplar girdiği zaman ne yapıyor? Hemen ak yuvarlar. Beden sinyali veriyor bakınız. Yani parmağın ucundan böyle bir kanama olsun, bir şeye bassın, oradan mikrop girsin, hemen beden genel bir alarm veriyor, bedende veriyor. Hem ak yuvarlar, beyaz hücreler oraya koşuyor muhteremler. Ulan yutarak onları imha ediyorlar. Bir de başka mikrop türleri var. Ve bir de toksinler var. Nedir toksin? Mikrobun saçtığı zehir bedene. Toksin diyor bunlara. Böyle bir toksinde zehirleme bedene girdiği zamanlar buna ak yuvalar bunlara karşı savunma yapamıyorlar. Zehirlere, toksinlere karşı. Ne gerekiyor bu sefer? Mevlam baş sistem kurmuş muhtemelen bakın ben kurmuş. Atakorlar muhtemelen, atakorlar bunlar. Buna ne yapıyorlar? İşte bu zehirleri, bu zehir mikropları hatta o zehrin türüne göre beden o atakozu üretiyor mu? Ona göre muhtemelen böyle. Bunlar bundan sahip yok. Yok bunlar da böyle şey. Şimdi bir insan hafif hastalandığı zaman ilaç almasa ne oluyor? Bedenin savunma sistemi doğal olarak çalışıyor. Bak muhtemelen. Ama bir insan hafif hastalandı. Belki grip oldu, belki bir şey oldu. Hemen ilaç yönelirse ne oluyor? Bedenini bu savunma sisteminin doğal yapısı bozuluyor. Yani beden tembelleşiyor, sistem tembelleşiyor derler. Yani demek ki bunun için yani dinimizde ne buyuruyorsa onları tam uygulayabilsek her açıdan biz daha karlıyız muhtemelen böylece. Hayır ve şer birbirinden farklı. Fakat bunu acaba bilinir mi acaba? İnsan bunları bilebilir mi? İnsan bunu bilemiyor ama. Allah böyle buyuruyor şimdi Mevlam böylece. Bazen bize şer görünür ama o gerçekten hayırdır. Bazen de hayır görünür, o aslında şerdir muhteremler. Allah böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bakara suresinde ayet 206'da. Ve asa en tekrü şeyyen ve hüve hayrun leküm. Ela buyuruyor. Ve asa. Olur ki en tekrehu şeyyen siz bahşireden ikrah edersiniz, istemezsiniz. Onu çirkin görürsünüz ve hüve halbuki o nedir? Sizin için hayırlıdır. Ela buyuruyor. Demek ki insan bazen hasta olması, insanın bazen üzülmesi, hüzün duyması, bir Müslüman geçim darlığının dolayı üzülse, geçim darlığı, işi bozulmuş, işsiz kalmış, ev kirasını ödemiyor, elektrikleri kesiliyor, suyu kesiliyor, çocuğu kalabalık, evin masrafları var, yetiştiremiyor. Bir Müslüman geçim derden dolayı hüzünlense, dertlense, buna üzülse, bir Müslüman dinine gelen zarardan dolayı üzülse, mesela İslam düşmanları bazen biliyorsunuz çıkış yapıyorlar bazen, İslam'a karşı gayet kötü konuşuyorlar. Elimizden bir şey gelmeye gelmez. Hiç olmazsa o anda Müslüman, o anda bir hüzünlense, bunu bir dert edinse, buna canı sıkılsa, bunu hatta kafasına taksa, üzülse buna, ne olur muhteremler? Üzüldüğü kadar Mevlam bunun hem günahlarını döküyor, hem alıp buna sevap veriyor. Bak muhteremler, bakın efendim. Yani sevabın yolları çok. Yalnız evham ayrı ama, evham başka muhteremler. Evham nedir? Evham varsayıma dayalı hastalık derttir. Aslında bir şey yoktur kişinin. Her şey normaldir. Evham varsayıma dayalı. Yani hayali dert kendi kendine karamsar olur, olumsuzlukları göz önüne getirir. Vay şöyle böyle olur derken kendine dert edinir. Evham deniyor. Evhamın sevabı yok ama muhteremler. Hatta evhamın günahı bile var. Günahı bile var. Evham yok bu şekilde. Ama evham dışında bir insan gerçekçi olarak çocuğunun sağlığı için, ev geçimi için, din için, toplum için bir insan üzülürse, üzüldüğü kadar Mevlam'a sevap veriyor muhteremler. Hatta Allah-u Teala Mevlam Celle Celaluhu bir konu çok severse Allah'ın taş imtihan eder bazı olumsuzluklarla. Bunun için hadiste buyuruluyor. Eşeddül bela alel enbiya. Sümmel evliya ilahar gidiyor. En şiddetli bela musibetler peygamberlerin başına geliyor. Sonra evliyaların başına geliyor. Onlara yakın olanlara derece derece geliyor. Derece derece geliyor muhteremler. Neden acaba bu şekilde? Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Tabi çok hadis-i şerif bu konuda var. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Allah Teala sevdiği kulunun kendisine temiz gelmesi ister. Tertemiz ister Mevlam. Yani günahdan arınmasını isteyen Mevlam kulunun. Günahsız gelsin kul Mevla'ya. Ama kulun hataları var, eksiği var, terki eftal var. Derin tabi bu konular bunlar. Mevlabi Mevlamız kuluna Mevlam bazı felaketler muhtemelen böyle. İçten dıştan felaketler gelir. Kul da bunları sabırla karşılığı olur. Kul bunların aldığı sevaplarla hem derisi artar, hem günahları silindir. Kul Mevla'ya tertemiz kavuşur. Tertemiz kavuşur. Ona kabirde ne sual var, ne bir şey muhtemelen. Hatta mahşerde ona hesap bile yok ki. Her şey tertemiz muhtemelen. Mahşere hesap bile yok ona böylece. Evet, mahşere gelecek ama ne kadar kalacak mahşerde? Bir farz namazı kılacak kadar kalacak mahşerde. Bu şekilde bir alem, kulum, ara bakalım sen, tertemiz kulum der. Demek ki bize göre bazen bir şey şer görünür. Ama o hayır olabilir. Ayet devam ediyor. Bir de bazı şeyleri siz isterseniz seversiniz, o sizin için şerdir. Şerdir. Mesela bir genç, erkek olsun tabii, kız olsun. Bir genç, erkek mesela örnek, bir kızı sevebilir. İlle onun olmasını ister. Ona göre hayırdır. Yani kendine göre, onun görüşüne göre, eğer o kızı alırsa, yani mutlu olacak. Her şey dört dörtlük üzerine der. Ama benim o şerdir olmuş muhtemelen der. Bilemez böyle şey. Yani sonu ne karanlıktır, bunu Mevla göre böyle şey. Bazen mal da bunun gibidir. Kişiye bazı bir mal verilir, bunun için bu şer olur muhtemelen böyle. Bu konuda bir örnek vereceğim inşallah sonunda. Bunun için en güzel dua, Allah'tan Celle Celaluhu, her şeyin hayırlısını istemek. Yani kafaya bir şey takmamak. Bir konu ısrarlı olmamak bir konuda. Dua etme gerekiyor. Mesela örnek olarak Rabbin Atina duası. Yani en güzel bir dua bakınız. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, Atina bize ver ya Rabbi. Fid dünya, dünyada haseneten, her şeyin en güzelini, en hayırlısını. Ahirette aynı şey geliyor böylece. Demek ki duamızı böyle yapalım muhteremler. Mesela bir insan bir işe girecek, illaki olsun, illaki olsun de. Ya dua etmek gerekiyor. Allah'ım eğer hayırlıysa olsun ya Rabbi. Bir kız evlenecek, genç evlenecek, dua etmesi lazım. Ya Rabbi eğer bu hakkımız hayırlıysa sen bunu kolaylaştır ya Rabbi. Her konuda. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 11'de. Rahim ve insanı bir şerri. Ve insanı bir şerri dua ehü bil hayri. İnsanlar çok kere aynı hayrı istediği gibi bazen şerri ister. Bakın. O konu kulun için şerdir. Onun için şerdir. İnsan bunu bilmez, ısrar eder. Ve kâler insanu acûlâ. İnsanın yapısı aceleci. İnsanın yapısı aceleci. Hemen olsun insan böylece. Sabırsızdır. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri'ne ruh verildiği zaman önce başına, beynine verildi. Gözüne geldi nur, gözü görmeye başladı. Şöyle kendine baktı. Boyu çok uzundu boyu. Mekke'yle Taif arasında yatıyor, yerde yatıyor, sırtı yatıyordu. Şöyle bir bedene baktı. Bedeni kupkuru kerpiç gibi çamur. Kupkuru çamur bedeni. Onu gördüm muhtemelen. Ruh kalbine geldi. Aşağıda girmeye başlayınca daha ayaklarına ruh gelmeden hemen kalkmak istedi, hemen. Orada melekler güldüler. Ya Adem ne bu acele dediler, bu kadar acele dediler muhtemelen. Ayağına ruh gelince hem ayağa kalktı ve bir defa aksürdü, hapşırdı orada. İlk kalkınca. Ne dedi o zamanlar? Elhamdülillah dedi. Böyle. Ama candan böyle. Hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Buyurdu ki Mevlam, ya Adem seni işte bunun için yarattım. Hamd etmiş yarattım. Demek ki insanın yapısında bir acelecilik vardır yapısında. Yani bu Allah katında makbul, güzel bir şey değil acelecilik muhtemelen. Çünkü Mevlam buyuruyor hadis-i kutsesinde, kulum seni acele etmenle ben acele etmem buyuruyor. Her şey takdir olmuş, belirlenmişler işte. Demek ki insanların bazıları bilmeden ne yapıyorlar? Şerri isterler. Şer için dua ederler olsun diye. Şimdi buna bir örnek vereceğim. Sahabe-i kiramdan örnek vereceğim buna. Ayet-i Kerime Tevbe suresinde ayet 75-76'da muhteremler Tevbe suresinde ve minhum insandan bazıları ben ahedallâhe Allah ile ahd eder. Allah söz verir. Anlaşır Allah-u Teala sanki. Le'in etana min fallihi eğer Allah bana fazla kendine verirse yine saddakanne elbette bunu harcama Allah'a yaparım. Bu ki muhteremler Medine Münevvere'de Ensar'da Medine yerleşinden bir sahabe vardı. Adı Sa'lebe adı. Adı Sa'lebe. Bunun adı Meşidül Habame'ydi. Meşidin kuşu, güvercinindi adı. Hiç çıkmazdı meşitten. Hep meşitte gece gündüz. Çok fakirdi ama. Aşırı fakirdi. Hatta bazen sabah namazının ancak iki rekata yetişirdi. Sabah namazının bazen ama. Bir gün Peygamber sordu buna. Ya Sa'lebe, neye sen sabah namazının iki rekata geliyorsun? Ya Resulallah, tebrik uzun gömlemiz var, namaz kısa gömlemimiz var. Önce hanım benim gömlemi giyiyor, sabah namazını kılıyor, çıkıp bana veriyor. Ben giyip buraya gelemiyorum. Uzun fistan. O kadar fakir mi? Peygamber ona bir şey demedi o anda. Tamam, Allah böyle takdir etmiştir. Güzel. Fakat bu sahabe değişti hali muhtemelen bakınız. Bu sahabe bir gün özel olarak peygambere geldi. Kale dedi ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, üdullâhe ne olur Allah dua et de yerzukaniyim malen. Allah bana bir mal versinydi. Bunun içine, gönlüne bir mal sevgisi geliyor. Hatta önce bunu hanımı teşvik etmiş hanımı. Diyor ki hanımına bak Sa'lebe Resulullah seni seviyor. Onun durumunu arz et. Arz durumunda o dua ederse Resulullah Allah'ın dostu geri çevirmez. Allah da mal versin. Sahabe gel peygamberimize Ya Resulallah Allah dua et de Allah bana mal versin dedi. Peygamber yalvardı. Kale aleyhisselam. Peygamber şu haber kendisine. Peygamber cevabı şu. Ya Sahabe, ey Sahabe kalidün tüveddi şükrehü hayrun min kesirin la tutikuhu. Ya Sa'lebe, ağzın balığın olup da şükrünü yerine getirirsen senin için daha hayırlıdır. Bana çok olur ama hakkını yerine getiremezsin. Hakkını yerine getiremezsin, o sana şer olur. Gitti Sa'lebe, feraci'a. Tekrar yine geldi ama, yine geldi. Ve kale, ve son şunu söyledi peygamberimize. Vellesi bi'asike bil hakkı Ya Resulallah seni hak olarak peygamberi Allah yemin ederim ki le'in rezekaniyallahu malen eğer Allah bana mal verirse le'utiyenne küllezi hakkın hakkahu. Her hakkın yerine getireceğim böyle böyle şey. Zikatasını, sadakasını, Allah yolunda cihadını her şey yapacağım. O anda gerçek söyledi ama o dinleyeti o anda muhtemelenler. Onu o şekilde yapacak. Ve Allah'a burada yemin etti. Ya Resulallah, Allah-u Teala dua et. Allah bana mal verirse, ben her hak sahibinin hakkını vereceğim. Yani malımı Allah'a istiyorum, dedi. Fede'a lehu. Peygamberimize dua etti ona. Peygamberimize dua etti. Böylece, Ya Rabbi, sen bu sahibi mal verirken ne yaptı? Koyun edindi, koyun, koyun. Öyle bir ürdü ki koyunları aldı, sattı, hemen üstüne para aldı, üst koydu, koyunu ürüdü, ürüdü, ürüdü. Medine'ye, Münevvere sığmadı, koyun sürüsü o kadar çoğaldı. Çoğaldı ama akşam da tabii koyunları içeri alıyor, onlara bakıyor. Ancak öğle namazına, iki namaza gelmeye başladı meşride. Sabah erken kalkıyor, koyunlara bakıyor. Akşam yatsı da koyunla meşru oluyor. Yalnız iki vakit namazı kılabiliyor ama. Yani mescide gelmemenin dışında dışarı kılmıyor ama namazı. Kılamıyor işinden. Çok iş arttı, muazzam malları büyüdü. Artık Medine'ye almadı, dıştan taştı Medine'nin. Uzun büyük vadire gitti oraya. Vallahi çoğaldı. Yalnız haftada bir cuma namazı gelmeye başladı. Diğer namazı kılmıyormuş ama. Kılamıyor işinden. Derken zaman geldi, artık cumayı da bıraktı. Cuma artık gelemiyor. O kadar muazzam mal çoğaldı. Tabi imtihan olacak şimdi böyle. Mal verdi, imtihan var tabi şimdi. İmtihan nedir? Peygamberimiz ona haber gönderir. Elçi gönderdi ona. Zikret Mehmet derler bunlara. Peygamber ona elçi gönderdi. Gidin Salih Bey'e söyleyin de mantıklı ayrılsın, göndersin buraya. Fakir dağıtan bunları. Geldi iki kişi, zekat memuru. Ya Salebe, bizi Allah'ın Resulü gönderdi. Yatın ayır, bir de götüreceğiz bunu. Düşündü ki, malın zekat dağlar gibi muazzam bir servet. Gözünde muazzam hayal etti o servetleri. Kıyamadı muhtemelen falan. Kıyamadı bunları. Dedi de haşa böyle, bu bir cizye. Onu karışıyordu. Yani zekatı. Dedi cizye, düşmana konan bir vergi. Yani sanki bir İslam'la düşmana koymuş gibi bu bir cizye bu dedi. Bu kardeşi dedi. Zekatını veremedi. Onu da veremedi. Cuma'dan koptu. Camiden koptu. Hepsinden koptu. Mevlam buyuruyor. Felemma etta ata min faldihi behilu bih. Bakınız. Behilu bih. Allah buna fazlasını verdi. Yani malı istediğinden çok daha fazla mal sahibi oldu. Ama behilu, behil cimrileşme böyle, sıktı gayet böyle, sıkılaştı, sıktı. Veremedi muhteremler. Hakkında bu ayet-i kerime hakkında gelince, bunu kendisi tebliğ ettiler, haber verdi kendisine. O zaman bir kalbe korku geldi. Ağlama başladı. Yere yattı, topuka yüzünü gözünü sürdü. Koş Medine'ye geldi. Ya Resulallah, ben zekatını vereceğim Peygamberimize. Peygamber dedi ki, ya Salebe, senin zekatını kabul edemiyorum. Böyle izin vermedi bana buyurdu. Peygamber zekatını kabul etmedi muhtemelenler. Hazreti bir zamanda geldi, o da kabul etmedi. Hazreti Osman zamanında öldü. Fakat münafık olarak öldü. Fakat nifaka atikeme geliyor. Ve Allah korusun, münafık olarak öldü muhtemelen. İmana gelemedi bu şekilde. Şimdi demek ki burada ne oluyor? İnsan bazen hayır diye dua ediyor ama gerçekte o şer o kimse için. İnsan ne yapıyor? Şer'e dua ediyor. Bu günümüzde olabiliyor bunlar. Mesela bir insan mal sahibi olabiliyor ama mal onun ölümüne sebep oluyor. Düşman sahibi olur muhtemelen. Bir insan belli bir makama, mevkiye gelir, değişir, farklılaşır kişi, ayın olmuş oluyor böyle. Bir de Karun vardı, Karun. O da Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin amcasının oğluydu Karun'da. O da ilk zamanlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a çok yakındı. Hep beraberdiler. Tevrat'ı ezberlemişti kendisi. Gayet dinine bağlıydı. Peygamber yanındaydı Musa Aleyhisselam'ın. O da çok fakirdi Karun'da. Çok ama aşırı fakirdi o da. Geldi Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Allah senin duanı geri çevirmez. Bana dua et de Allah bana bir mal versin dedi. Hani Musa ona cevap verdi. El hayru mehtarehullah. Ya Karun, en hayırlı hal Allah'ın verdiği hal razı olmaktır. Allah sana bu hali vermiştir. Sen dedi, malı zengini götüremezsin, kaldıramazsın. Öyle insan var ki, Allah ne kadar mal versin, onu götürür, kaldırır o. Onu değiştirmez o. Hazreti Bekir, Hazreti Osman mesela, muazzam seve sahibi bunlar. Bunlara mal zarar vermiyordu. Ama bakın, Salih Bey'e bu zararı verdi muhtemelen. Demek ki öyle insan var ki eğer belli bir makama gelirse hemen değişir. Onurlanır, kibirlenir, büyüklenir, hali değişir muhtemelen. Öyle insan vardır, ona Mevlam mal verdi mi, eserine kaydı değiştirir. Karun da Hazreti Musa'ya geldi, ya Musa ne olur, Allah'a dua et de, Allah bana verdim, mal versin, o zaman işte daha çok ibadet yaparım, şunu şunu yaparım. O anda doğru söylüyor ama gerçekten. Ama ilerisinde göremiyor, bilemiyor kendisini. Hadi Musa Aleyhisselam tabi mecbur kaldı. Ona şöyle yaptı, dua etmedi de. Ona kimya ilminden bir parça öğretti. Kimya ilminden, kimya. Ne öğretti? Bakırı altına çevirmek. Kimyası olarak. Katça bazı maddelerle bakır altına olacak. Yani bu oluyor bak muhteremler. Bugün insanı bulamıyorlar bunu böyle. Bulamıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'a öğretti bunu. Önce bakır eritecek. İçine bazı madene katacak. Bu bakır madeni altı madene dönüştürmeye başladı bunda. Buna temetti Musa Aleyhisselam. Karun. Ama ne olur? İhtiyacın kadar yap bu işi. Fazla yapma sakın. İhtiyacın kadar yap yeter. Gitti ufak bir tenceresiyle bunu yaptı bunu. Eski bakırı topladı, eritti bunları, kattı o maddeleri, küçük bakırı altın yaptı küçük bir tencereyle. O baktı ki ama büyük bir sebet tabii orada, bir ufak tencere olsa sebet altın tabii. Hemen çarşıya gitti, onları bir kuyumcuya bozdurdu, evine bol bol şey getirecek şey, her şeyi getirdi. İnsan biraz fazla yiyince nefis tembelleşir. Bakın böyle, nefis tembelleşir. O nefis namaz kılmak istemez. Nefise tembellik başlar, nefise gaflet deniyor buna. Gaflet böyle. Allah unutur onu nefis ki bunu fazla yiyince kişi. Sonra bu ne yaptı tabii? Baktı ki evi çok küçük, eski evi, köhne bir ev. Küçük evi, dar da geliyor şunlara. Kolayı var. Altını döktü. Yıktı oraya bir ev yaptılar. Şimdi eşya lazım ona. Gene kolay, altın yaptı gene. O günün en konfor eşyasını aldı onlara da. Üst baş aldı kendilerine. Şimdi evi oğlu bir köşk. Eşyası lüks. Giyişleri gayet madem çağdaş onlara göre oldu. Şimdi ne oldu? Eski çevresinden koptu ama şimdi. Fakirden koptu onlardan şimdi. Ona göre çevresi değişti şimdi. Çevre değişti kendisinin şimdi. Tabii gafil oldu. Tabi zamanla artık böyle altını döke artık daha bir köşk yaptı, özel bir asriye birlik besledi. Hatta atlarının nalını altına yaptırmış. Bazen korku bir şey edin kendisi. Bu da imtihanı zekattan oldu. Hazreti Musa'ya gönderdi, zekatını versin diye. O zaman zekat 1/4. Bizde 1/40, 2.5. Ona da 425 liranın zekatını tanıdı. O kavimde böyle şey. Geldiler şimdi elçiler. Ya Karun, Hazreti Musa emri var. Zekatını istiyor. Ne kadar? %25. 1/4. Düşüne bakayım dedi. Düşüne taşındı. Dağ gibi altın yığılacak. Tabii veremedi bunlar muhteremler. Veremeyince de vermiyorum da diyemedi şimdi bu. Karşı koyamadı Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Bir hile yapmak istedi Musa Aleyhisselam, tuzak kurmak istedi Musa Aleyhisselam'a. Ne yaptı? O bellede meşhur bir kötü kadın varmış. Yani namusunu satan bir kadın varmış. Bu kadını çağırdı. Kadın geldi, dedi ki kadına, ben de toplayacağım cemaati, yiyecek vereceğim, yemek ziyafet yapacağım. Bir de o anda Hazreti Musa'yı çağıracağım oraya. Hazreti Musa bir de dedi, sohbet yaparken, sen ağlayarak işe geleceksin, ağlayarak. Diyeceksin ki, ey cemaat, sizi bunu peygamber zannediyorsunuz ama bu benim ırzıma geçti, namusuma geçti, onun hamile kaldım diye ağlayacaksın. Bunu yaparsan dedi, tabii bir denek altın. Kadın bir altına iş yapan kadın ne yapma? Yaptı muhteremi tabii. Karun haber gönderdi bütün o eşrafına, ileri gelenlere o zaman. İşte filan yerde, açık bir arazide bir muazzam bir ziyafet var. Karun'un ziyafeti ki, tabii artık diğer destan, öyle bir ziyafet. Halk toplandı, Muazzam kalabalık oldu. Yemekte yendi. Hazreti Musa dedi, çıkardı davet ettiler sonunda. Geldi. Dedi ki, ya Musa, bir de biraz sohbet eder misin? Çıktı, başta sohbete başladı. Yüksek çıktı, sohbet başladı. O anda Karun şunu sordu Musa Aleyhisselam. Karun sordu. Ya Musa, bir kimse zina yaparsa bunun suçu ne? Sordu. Dedi ki, evli işte, ya başta geçmişse cezası rejimdir, taş öldürülmektir. Eğer bekar ise yüz denek buna vurulur. Peki ya Musa, gene Karun soruyor, sen yaparsan ne olacak? Aramızda ceza bana rejim tabi verecek. O anda kadın geldi ağlayarak, yapmacık olarak. Kadın rolünü oynuyor tabi, kadın geldi. Ey cemaat, ey cemaat, bırakın şu adamı. Hakarete başladı. Peygamber değil bu. Şöyle böyle başladı. Onda ben hamile kaldım. Musa Aleyhisselam tabi, Musa Aleyhisselam şu an gazaplı muhtemelen yani. Dirayetli, güçlü, Hazreti Ömer beşiğinde böyle, sert mizah şekerinizi yapısı öyleydi. Musa Aleyhisselam çok öfkelendi böyle. Bir peygamber için kadir tabi bu durum tabi. Musa Aleyhisselam bir kadına baktı. Kadına baktı, bir kadına, ya kadın, Allah için doğru söylüyormuş, bu doğru mu bu? Kadın korktu Musa Aleyhisselam'da. Ya Musa, kavrum bana para verdi, bunu söyletti bana. Tabi kadın gitti, cemal dağıldılar. Hazreti Musa Aleyhisselam turistine gitti, ibadet yere gitti. Ya Rabbi, bu kavrum benim için uğraşıyor, aleyhimde yok diyor, uğraşıyormuş aleyhimde. Ya Rabbi, bu karunu ne yapacağız ya? Havale edin sana Rabbim Allah'ım. Büyük Rabbim, ya Musa, yeri toprağa emrine verdim. Emret, işte toprağı yapsın. Musa Aleyhisselam geldi, daha orada bir kabak varmış. Dedi ki Musa Aleyhisselam, kim bendense buraya gelsin. Kim Allah'ı seviyorsa, Allah'ın peygamberini seviyorsa ayrısın buraya gelsin. Kim karını seviyorsa orada kalsın. Bütün cemaat bu semana geldiler. Yalnız iki kişi karına sadık kaldılar göğe. Orada kaldılar derler. Peki Musa Aleyhisselam yere, ya yer, toprak, açıl yut karını. Hemen yer yarıldı. Karun iki kişiyle beraber dizine kadar yere gömüldü. Toprak onu sıkmaya başladı mengene gibi. Kim bilir çatlıyor. Başlar Karun yalvarmaya, ya Musa, bak amca olsun, acı bana, affet beni, yalvarıyor. Musa bir aldırmadı. Yine emretti, ya yer, aşı yut onu, tek açtığı yer, tam göğsüne yuttu, göğsüne kadar yuttu böyle. Karun böyle durmadan yalvarıyor. Musa affet beni, yalvarıyor. Yine Musa üçüncüsünde, ya yer, yut Karun deyince, açıldı, üçünü yuttu muhtemelen. Yuttu. Buyurdu ki Rabbi Musa Aleyhisselam'a, o anda bak muhtemelen. Buyurdu ki Allah Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Allah buyurdu. Ya Musa, eğer Karun sana yalvar, bana yalvarsaydı, ben affederim buyurdu muhtemelen. Bak, muhtemelen. Allah affı muhtemelen böylece. O da battı gitti. Şimdi bunu örnek olarak aldım, bu ayet hadis-i şeriften bunu aldı cemaatimiz. Demek ki bir insan illa ki şu işim olsun, illa şu kızı alayım, illa şu gence gideyim, illa şu işe gireyim, şu işim olsun demememiz gerekiyor. Çünkü acaba sonu hayır mı şer mi bilmem muhteremler. Yani bir insan bulunduğu anda dürüst olabilir, niyeti iyi olabilir ama değişebilir. Bir yolda aklıma geldi şu anda. Otobüslerle hacca gidildiği senelerde çarşıda bir tören yapıldı. Yani dua yapıldı orada, otobüsler orada. Tabi hacları uğurlama gelenler, yakınları muazzam bir kabul dua yapıldı orada. Otobüsler tekbirle yola çıktılar. Orada bulunan bir Müslüman, fakir. Aynen şunu söyledim, aynı şunu söyledi. Allah'ım bana mal ver de İmtihan sevinin malla dedi. Ben de oraya gitmek istiyorum dedi böyle. Gitmek istiyor oraya. İmkan yok anda. Fakir ama. Biliyorum kendisini. Fakir. Allah'ım bana mal ver de beni imtihan et malıyla. Yani imtihana güveni kesin olarak ağır konuştu. O anda şahsen benim şeyime bu zor geldi o anda muhteremde. Yani böyle büyük dahap Allah'a karşı böyle şey. Peki sonuçta ne oldu? Aradan aşağı yukarı 10 sene sonra bunun oğlu güzel bir iş adamı oldu. Oğlu zengin oldu, sebe sahibi oldu. Babasını erkenden oraya gönderdi. Bol para verdi kendisine. Recep ayında hacca gönderdi kendisine. Gitti oraya. Baktım 15 sene geri geldi. Ne oldu? Ya aslandım. Bir sıkıntı geliştirme geldi de geleyim buradaydım diye böyle baktım. Dramatik bir şey böylece. Demek ki yani bir şeyi de ısrar etmemek bilemeyiz böylece. Bir de evlat sahibi olmada da böyle fazla istekli, ısrarlı olmamak gerekiyor. Yani sayılmakta. Hadi İbrahim Aleyhisselam bu konuda örnek olarak aldığım ayet-i kerimeden Saffat ayet 99-100'de Rahim ve kâle İbrahim dedi ki İbrahim Aleyhisselam İnni zâhibil Rabbi seyyehdîn İnni zâhibün İlâ Rabbi seyyehdîn. Ben de Rabbime gidiyorum. Allah'ın yolunu için ediyorum. Bana Rabbim doğru gösterirdi buyurdu. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ateşe atıldı. Yanmadı. Oradan çıktı. Ondan sonra eşi Hazreti Sare genç kız tabi. Eşi yeni evlilerden kendisine. Bir de yeğeni Hazreti Lut. Ama onlar peygamber değildi. Bunlar beraberce deve bindiler. Oradan çıktılar. Güneye doğru gitmeye başladılar. Sordular bazıları. İbrahim ne diyorsun? Ben de bilmiyorum. Ben Allah yoluna çıktım. Hicret, göç. Hicret her peygamberin başına gelen acı bir olay mıdır? Hicret. Vatandan kopma. Her şeyden kopma. Gurbete gitme. Tabi o anda parası pulsuz gitme. İbrahim Aleyhisselam güneye yöneldi. Oradan önce Mısır uğradı. Onun hikmetleri var tabi. Ki orada Hacı Valimiz de ona hibelli kendisini orada. Hatta konu kısaca onu anlatayım inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mısır hudundan girerken o zaman Mısır'da bulunan o devrin Firavunu. Yani Firavun Mısır'ın devlet başkanı verilen bir ünvan filan deniyor bunlara. O filanın da bir kadına karşı bir düşkünlüğü varmış. Gümrükten gelen yabancı bir güzel kadın. Eğer kız ise buna dokunmuyor bunlara. Evli ise kolesi olsa bile buna zor alıyormuş bunları. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu şeyi olayı bildiği için Hazreti Sare annemizi, hanımını, genç hanımını bir sandığa koydu. Bunu kilitledi bunu da. Deve üzerinde girecekler. Ne var buna dediler? Dedi kız kardeşim dedi burada. Amacı yalan söylemek değil de yani dinde kız kardeşi anlamak istedi böyle şey. İlla bakarız dediler buna. Baktılar ki gümrükteki memurlar o güne kadar görülmeyen o kadar güzel bir hanım, genç bir hanım. Dediler ki şimdi birbirlerine biz bunu yürürsek Firavun'a bir de çok bağış verir dediler böylece. Ne kadar güzel kadar götürürlerse o kadar ödüllenirmiş bunlara böyle. Aldılar bunu imtihana bakmıştı. İmtihan aldılar böyle. İbrahim Aleyhisselam hanımı da aldılar. İbrahim Aleyhisselam peşlerinde saraya gittiler. Kadını tabii içeri aldılar. İbrahim Aleyhisselam bahçede kaldı şimdi orada. Kaldı. Ne olacak bilemiyor. Hadi Sara hanımı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nin Firavun'un odasına soktular kendisini. O devletin başkanı olan Firavun şöyle daha karşıdan görünce aklı baştan gitti. O güne kadar çok eline kadın geçmiş, öyle kadın güzel görmemiş ama. Aklı baştan gitti. Hemen yanaştı, el tutmak istedi kendisine. İlk azı Sare, ben bir peygamberin hanıyım, hanımıyım. Bana el uzatma, elim kurusun. Hem eli kurudu. Eli. Kurudu böyle. Küçücü kaldı öyle. Kımlı elleri. Şimdi o Firavun korktu, şöyle geri çekildi. Sen de acaba sihirbaz mısın, büyücü müsün sen dedi. Şimdi buna. Hayır. Ben ne sihirbazım, ne büyücüyüm. Ben bir Halilullah'ın zevcesiyim. Allah beni korur dedi. Namus Allah korur dedi. Şimdi dışarı, İbrahim Aleyhisselam dışarıda tabii. Dışarıda bir koca. Yani hanımı takdim ediliyor ya adamına. Tabii çekeceği sıkıntı belli. Ama Rabbim ne yaptı muhtemelen Rabbim? Allah Teala Firavun'un sayını şeffaflaştırdı İbrahim Aleyhisselam. Şeffaflaşacağım gibi oldu. İbrahim Aleyhisselam olduğu yerden olayı görüyor şimdi. Olayı görüyor muhtemelen. Oturuyor Firavun biraz. Biraz durdu şöyle. Dedi ki, ey Sare, ismini sordu. Ey Sare, sen de madem Rabbini aran iyi, sen Rabbine dua et de Allah bana şifa versin, sana dokunmam dedi. Peki. Allah'ım sen bana şifa ver dedi. Eri iyileşti. İyileşince yine Firavun bir has Sare'ye bir baktı, yine nefsine hakim olamadı. Tekrar kalktı, el atmak istedi, yine beddua etti. Üç süre bu tekrar etti. Üçün üstünde dedi ki artık Allah'a söz veriyorum, dokunmuyorum sana. Tekrar dua et bana dedi, dua etti. Ve dedi ki şimdi Firavun Hazreti Sara validemize ben seni burada üzdüm, kocanı da üzdüm. Onun sayesine götürdü. İstedim buradan bir cariyeyi, yani köle bir hanım al, sana yardımcı olsun burada böyle. Kendisine para da verdi hediye olarak. Hazreti Hacer anamız, o da köleydi mutlaka sarayında Hacer. Hazreti Hacer de sarayın torunlarına gelme ama, oradan gelme. Asli zatı da böylece. Şimdi Hazreti Sare annemiz Hazreti Hacer'i aldı. Dışarı geliyor, bahçelere geliyor ama tabii kalbi buruk şimdi. İbrahim'e ben ne derim kocama? Yani bana el süremez desem inanılmaz bir koca. Yani böyle bir adından mı çıkmış ırz düşmanı. O yanda yanlışça kaldım. Onu nasıl ikna ederim kocamı? İşi buruk o bakımdan. Geldi ya İbrahim ağlıyor hastane. Ya İbrahim Allah'ıma derim ki bana el süremedi. Sakın aklına bir şey gelmesin. Yansım, ya Sare ben Allah bana gösterebiliyorum ben durum böyle. Bilmezsen böyleydi. Şimdi Hazreti Hacer aldılar bunlar, gittiler. Nereye gittiler muhtemelenler? Filistin'e. El Halil şehrine. El Halil şehrine. Oranın bir adı da Halil Rahman'dır onun bir adı da. İki adı var böyle. Halil Rahman. İkinci adı da El Halil şehrine. Oraya gitti, oraya yerleşti oraya. İbrahim Aleyhisselam oraya yerleşince o zamanlar orada çok dena bir yer. Issız bir yer. Arada bir acaba kiradan geçecek, ıssız bir yer. Hazreti Sara'dan de çocuk olmuyordu kendisinden. Olmuyordu. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua etti şimdi. Rabbi hebli minas salihin dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah'ım şu gurbette, gurbet ellerinde, yalnızlık gurbet ellerinde bana bir arkadaş olsun, eğlence olsun, oyalanma olsun, bana bir elat ver Rabbim. Ama mine salihin, salihinden olsun dua etti. Yani istedi Allah'ın elat etti işte melamızdan. İstedi, dua etti böylece. Allah onu kabul etti. Etti ama muhteremler, imtihanı çok büyük oldu, imtihanı büyük oldu. İmtihanı çok büyük oldu böylece. Hazreti Hacı anamızdan oldu o. Ondan gebe kaldı, doğurdu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam doğan çocuğunu, ilk çocuğu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı tabii çok seviyordu. İnsan gelince önce onu kucağına alıyor, öpüyor, seviyor, okşuyor. O ilgilenince Hazreti Sare'ye içine bir kız sancı geldi şimdi. Ya İbrahim ben bunu istemiyorum dedi. Çocuğu da annesi istemiyorum. Al bunları, uzak bir yere götür bunları. Nasıl olur ya Sare? Bunlar ne suçu var bunların? Nasıl götürürüm? Çünkü daha ufak çocuk, bebek daha. Nereye götürüyorum bunları, götürürüm? Ben razı değilim. Burada ki Rabbim de, ya İbrahim, Sare'yi dinle. Her şeyde hikmeti var muhtemelenler. Aldı Hazreti İbrahim onları, Hazreti Hacer'i, Hazreti İbrahim, İsmail Aleyhisselam aldı ve ona Sare şunu söyledi yola çıkınca da, İbrahim, bunları ıslı bir yere bırak ama sen aşağı inme, devenden aşağı inme. Bırak, dön gel burada. Çıktı gidiyor, Cebrail Aleyhisselam geldi, ona kılavuz oldu. Nereye gittiler? Tam Kabe'nin bulunduğu yere. Onda Kabe yok, yıkılmıştı tufanda. Kabe yok muhtemelen. Mekke'de bir şehir yok. Issız bir yer. Hiç kuyu yok, su yok orada böyle. Oraya götürüyor bunları. Bir kırba diyor böyle, yani bir tulum hurma, bir tulum da su koymuş. Bunları aşağı indirtti. Hazırca in dedi, indi. Hazreti çocuğu onu kucağına ona indirdi. İbrahim Aleyhisselam döndü, gitmeye başladı. Baktı ki Hazreti Hacer, Allah Allah, ıssız bir yer. Kuş bile uçmuyor, kuş uçmuyor. Demek ki etrafta su da yok, bu kuş uçmayınca. Hiçbir ses yok etrafında. Ürktü. Çocuğuna baktı, korktu. Tabii de gece olacak, karanlık basacak, korktu. Arkasından koştu. İbrahim, bizi kimi bırakıyorsun burada? Cevap vermedi. Konuşmayacak, öyle emir. Hazreti Hacer geri döndü. Yine etrafına bakındı, bakındı. Ürktü tabi, genç hanım korktu oradan. Yine koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Yine cevap, üçün üstünde sordu Hazreti Hacer. Yoksa Allah mı emretti? Baş salladı. O halde Allah bizi görüyor, biliyor dedi. Yani peygamber de olsan sen bizi gösteremezsin burada. Allah'a şey kadir buyurdu muhteremler. Biliyorsun tabi zenden suçlu falan çıktı. Fakat imtihanı hep büyüdü. Ki biri de İsmail Aleyhisselam yatırıp kesmesi muhteremler. Demek ki bir insan Allah-u Teala'dan illaki bir şey isterse, illa bir oğlum olsun, illa çocuğum olsun, kızım olsun diye insan fazla üstelerse, Allah halisini verdiğini bırakmazsa, Allah ona evlat verirse bile imtihanı büyük oluyor muhtemelen, bakınız böyle. İmtihanı büyük oluyor. Mesela günümüzde biliyorsun tüp bebek bir belası var, tüp bebek. Bu nasıl olacak muhteremler? Hanım tabii açacak barem yerlerini, açacak. Bir kadında kadınlık hastalığı olsa, kadında, hastalık olsa, hastalık da aşırı ilerlemiş olursa, ölüm tehlikesi olursa, o zaman bu kadın ne yapar? Doktora barını açabilir. Yani bir zorunluluk, ölüm tehlikesi olursa, o zaman açabiliyor. Ama şimdi ne yapıyor? Efendim çocuğum olsun istiyorum. İsteyebilirsin. Açamazsın böyle şey. Sırat abi, tübevlük de olmazsa mutlaka kesin mi? Hayır muhteremler. Ne olacak? Kadının yumurtası alınacak, tübe konacak. Erken sipir alacak, konacak buraya. Yani kondu bunlar. Dölenme, Allah'ın takdirine bağlı muhteremler. Eğer Allah'ın takdirinde muhteremler, ikisinin birleştiğinden bir şey olacaksa, dönülür. Yoksa ne yaparlar? 10 tane profesör başına başlasınlar, onu yapacak bu kadar evvela. Kadın yumurtası erken siper mi? Bir araya konulur, bakarlar. Efendim tutma döllenmedi. Tekrar bir dene bakalım şansını. Tekrar dene bakalım. Zavallı evini satsa, yürüyüşü satılması yok olsa muhteremler. Ve adı cemaatine bakınız, böyle bir haramla, yani kadın açıyor mahrem yerlerini, yumurtası alınıyor, tekrar taburaya sonra yerleşecek oraya, Böyle bir haramla başlayan bir şey sonucu hayır olur mu? Olmaz. Böyle bir tübbeden çocuk kalsa bile zaman gelir, yakası gelirler. Ahkeş olmasa derler. Bunun için adı cemaatimize gerekiyor. Ya Rabbi, eğer hayırlısıysa sen ver demek gerekiyor. Bir de kısa geçeyim inşallah. Ayet-i Kerime giremeyeceğim, vakit daralı tabi şimdi. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam bir oğul daha verdi muhteremler. İshak Aleyhisselam oldu böylece. O da oldu. O istemeden oldu bak. Yani Allah-u Teala'nın takdirinde varmış, yazılmış bu aslında. Varmış. İnsan hiç aklına getirmese de, istemese de vakti geldi mi oluyor muhteremler. Konu şekilde burada Hud suresinde ayet 69'dan başlıyor burada ama özeteyim inşallah. Lut aleyhisselamın kavminin batana giden melekler. Lut aleyhisselam yakında Filistin'e olan. Lut aleyhisselamın kavmini batırma eden melekler insan şeklinde önce Hazreti İbrahim'i aradılar insan şeklinde. Demek ki melekler insan şekline girebiliyorlar bir. Kur'an-ı Kerim'e sabit. İkincisi melek de insan şekline girince herkes görebiliyor. Peygamber olmayan da görebiliyor. Üçüncüsü bundan melek oldu bilinmiyordu ama. 3, 5, 7 veya daha fazla. Tam bilinmiyor sayısı bunların. Cebrail Aleyhisselam başlarında genç delikanlılar İbrahim'e geldiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir taş fırını vardı. Yere gömülü taş fırını vardı. Her zaman hazırdı. Misafir bekledi kendisi. Bunlar gelince selam verdiler. Ve aleyküm selam. Kale selamın. Bunlar Kur'an'a geçiyor bunlar da böyle. İbrahim Aleyhisselam bunları oturduktan sonra dışarı çıktı. Hemen bir buza, genç bir buza kesti. Bunu çabucak yüzdü. Taşına koydu. Bunu bir çabuk pişirdi böyle. Pürün yaptım oradan. Büyük tepsiye koydu. Önlerine koydu bunları. Önüne koydu. Tabii melekler yemezler. Yemezler. İbrahim Aleyhisselam buyurun, buyurun afiyet olsun işte buyurun, buyurun. Onlara rica ediyor, buyurun yiyin diyorlar. Melekler yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. Bin hayfeten. İçinden gidecek korktu. Neden? O zaman o yörede adet vardı. Bir kimse veya bir grup kişi eğer bir yere gittikleri zaman oranın yemini yemezlerse amaçta kötü anlamına geliyordu. Bunlar şimdi bu kızarmış buzağı yemeyince İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nden korktu şimdi. Kalu la tehaf. Dedi ki meleklere korkma İbrahim korkma. Biz tutkanımızdan eşleriz biz bunlar bunlar. Açıkladılar. Şimdi dedi ki İbrahim Aleyhisselam siz melek misiniz? E melekiz. İyi ama bana bir işaret verin bakalım olduğunuzu bileyim, kesin bileyim. Meleksiniz madem. Ya bir işaret verin bakalım, olanışı bir hal gösterin bakalım. Cebrail Aleyhisselam olan genç, Cebrail Aleyhisselam'mış. Dedi ki buzağa, ya buza, kum biiznillah deyince kızarmış buza hemen ayağa kalktı muhtemelen böyle. Ve kuyruğunu sallayıp dışarı gitti böylece. Gitti böylece. Ve Mevlam buyuruyor, Heşşinâhü bi'İshak. Buna müjde verdiler ki oğlun olacak, adı İshak olacak. Arkasından da Yakup olacak, torun olacak. Torun olacak bu bakın böyle. Buyururlar. Hatta diyor ki hanımı Kâlet, onu okuyamazsın inşallah. Ya veyleta, ah başıma gelenlere. Niye böyle diyor? Yaşı 90'ı aşmış Hazreti Sarı'nın o anda. Hadi İbrahim yaşı 100'ü aşmış. 100'ü aşmış, hasta doğu yaşı aşmış. Buna müjde verince Kâlet dedi ki ya veleta ah şu başıma gelenlere hatta iki elini yüzüne vurdu böyle. Ayet-i Kerim'de geliyor fesakkat ve ceha yüzüne iki vurdu da bu aşma nedir bu? E eylidü ve ne acüzün ya ben çocuk mu doğuracağım? Ben acüzeyim, yaşlı kadınım. Ve haza be Ali Şeyha. Kocam da pirifane. Yani bizden çocuk mu olacak bundan sonra? İnne haza leşir acayip. Ne acayip bir şey bu deyince o anda hastare kadın kalbini gördüm hemen bak. Onda böylece. Hastare ona böylece. Genç bir hanım gibi baktı ki bir işinden kadın kalbini hemen gördü. Tabii anladı bunlar da. Ve gerçekten Mevla İbrahim Aleyhisselam bir gençlik delikanlı haline verdi. Bunlar kadın hamile kaldı. İshak Aleyhisselam doğdu muhtemelen. İshak doğdu. İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın kardeşi olmuş oluyor. Baba bir, anne ayrı. Kardeş olmuş oluyorlar. İshak Aleyhisselam istenmeden verildi. Allah'ın takdirine var tabi. Peygamber olacak. Ve İshak Aleyhisselam'dan imtihar olmadı İbrahim Aleyhisselam'da. Onun için hayrını gördü. Hep yanında kaldığı birbirine gördü. Ondan çok fayda gördü. Ve İshak Aleyhisselam'ın da iki oğlu oldu. Yakup Hoca bilir, Kur'an bilirmişti. İki oğlu oldu. Biri İz, biri Yakup'tu. Yakup Aleyhisselam peygamber oldu. Demek ki bir şey Allah Teala'nın takdirinde varsa kul istesin istemez muhteremler. Çünkü öyle aile vardır ki çocuk istemez. Hatta yeter der. Korunur. Yani her tıbbi her şaraya vurur. Yine olur ama bazen böyle. Yine olur bazen böyle. Demek ki takdire varsa bu önlenemez. Ki o Allah ezel takdir etmiş bunu. Bunu kim engelleyebiliyor bunu böyle? Eğer Allah'ın takdirinde yoksa kimse buna çocuk veremez muhtemelen bu şekilde böylece. Yani günümüzde bu da aşırı derecede, yani iffata kaçan bir derecede korkunç bir felaket haline geldi böylece. İlla ki çocuk olacak, bebek olacak. Hatta bazıları gidiyorlar bakıcılara gidiyorlar, bakıcılara gidiyorlar. Efendim şimdi mızkı yazacak, şunu yapacak da çocuğu olacak. Bakın sevindim dersleri. Saçmalıklar. Lillahi Teala Fatiha.